Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Prezydent ma nadzieję na kontynuowanie programów zbrojeniowych, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Sejm i Senat bez wicemarszałków z Prawa i Sprawiedliwości. Mówili dziś o tym goście Polskiego Radia. 18 Polaków ewakuowanych ze Strefy Gazy wróciło wczoraj do kraju. W swoim wystąpieniu na pierwszym posiedzeniu Sejmu 10 kadencji prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że kontynuowane będą programy zbrojeniowe, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Prezydent podkreślił, że wobec zagrożeń geopolitycznych bezpieczeństwo powinno być jednym z priorytetów wszystkich ugrupowań zasiadających w Sejmie. Mam nadzieję, że programy zbrojeniowe będą kontynuowane, a wydatki na siły zbrojne utrzymane na poziomie tych co najmniej 4% produktu krajowego brutto. To powinna być sprawa łącząca dzisiaj i niezmiennie wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie. Prezydent zaapelował też o poparcie dla projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa, który reformuje system dowodzenia armią. Nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że izba pod jego kierownictwem będzie miejscem dyskusji, a nie walki. Podczas briefingu po wyborze na to stanowisko mówił, że w obecnej kadencji będzie więcej konsultacji społecznych. Będą konsultacje społeczne jako zasada, będą wysłuchania publiczne częściej. Będziemy starali się Sejm otwierać na wszystkie możliwe sposoby, żeby obywatele rzeczywiście, a nie tylko politycy mogli zabierać w nim głos, bo od tego on jest i do tego został powołany i po to jest w tym pięknym miejscu Warszawy, żebyśmy tutaj rozmawiali, a nie przemawiali do ludzi, mówiąc im jak mają żyć i co mają zrobić. Marszałek Sejmu zapowiedział też, że wszystkie projekty ustaw, które trafią do Izby, nie będą przetrzymywane w tak zwanej zamrażarce. Sejm wybrał też wczoraj wicemarszałków, to posłowie wszystkich ugrupowań z wyjątkiem Prawa i Sprawiedliwości. Sejmowa większość nie zgodziła się, żeby stanowisko zajęła dotychczasowa marszałek Elżbieta Witek. Głosowanie nad kolejną kandydaturą zgłoszoną przez PiS ma się odbyć ponownie w późniejszym terminie, zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Brak sejmowego poparcia dla Elżbiety Witek krytycznie oceniła w Polskim Radiu 24 była premier w rządzie PiS Beata Szydło. Przede wszystkim chodzi właśnie o wyborców. My jesteśmy reprezentantami tych ludzi, którzy obdarzają nas zaufaniem. Te 8 milionów Polaków zostało przez polityków obecnej jeszcze opozycji, ale chcących rządzić już niebawem w Polsce, po prostu zlekceważone. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek powiedział, że również Prawo i Sprawiedliwość nie poparło kandydatów na wicemarszałków z innych ugrupowań. Jak ten sam PiS głosował przeciwko Włodzimierzowi Czarzastemu w całości, to już jest wszystko dobrze, wszystko jest okej, no bo my mamy prawo głosować przeciwko jakiejś tam kandydaturze. Nie zdobyła większości głosów w Sejmie, w związku z czym mają prawo przedstawić kolejnego kandydata i szukać większości. Na tym polega demokracja. Wicemarszałkami Sejmu zostali wybrani Monika Wielichowska i Dorota Niedziela z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji. Misję tworzenia rządu prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu premier podziękował prezydentowi za to i złożył dymisję swojego dotychczasowego gabinetu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Jak podkreślił, celem przyświecającym rządom Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność realizacji obietnic składanych wyborcom. Z punktu widzenia tego, co udało się zrealizować, ale także naszego programu na przyszłość. Właśnie w oparciu o te nasze zobowiązania będę chciał również nakłonić Wysoką Izbę do tego, aby poparła mnie w tej funkcji, która została mi powierzona. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Uroczystość desygnowania na premiera odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Marszałkinią Senatu została wybrana Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu podkreśliła, że przed Wyższą Izbą Parlamentu stoi ogromne wyzwanie, żeby nie zawieść Polek i Polaków. Jesteśmy tu po to, żeby budować przyszłość. Przyszłość bezpieczną, dobrą, przyszłość optymistyczną. I mam nadzieję, że tutaj wszyscy razem pokażemy, że polityka to są także wartości. Magdalena Biejat z Lewicy, Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej i Michał Kamiński z Trzeciej Drogi zostali wicemarszałkami Senatu. Wymaganej większości głosów nie otrzymał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk. 18 Polek i Polaków ewakuowanych ze Strefy Gazy wróciło wczoraj do kraju. Wojskową operację nadzorowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nasi rodacy trafili najpierw do Egiptu, a stamtąd zabrał ich wojskowy samolot. Wojskowy samolot transportowy Herkules C-130 przyleciał po ewakuowanych do Egiptu. Po kilku godzinach lotu, przed godziną 15, maszyna wylądowała wczoraj na warszawskim lotnisku Chopina. Jak mówi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, wśród osób, którym się udało wrócić do kraju, były dzieci. Wśród osób ewakuowanych również są dzieci. Mamy zapewnione na miejscu zapewnionego pediatrę. Opieka jest pełna. Do Egiptu przyleciały dwa wojskowe samoloty. Drugi dostarczył 6 ton pomocy humanitarnej, która na miejscu została rozładowana i zostanie przekazana szpitalom, które udzielają pomocy osobom poszkodowanym ze Strefy Gazy. Przedstawiciele wojska deklarują, że w każdej chwili mogą wysłać samolot po kolejnych ewakuowanych. Decyzję w tej sprawie podejmie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A z oknami jesiennie. W całej Polsce należy spodziewać się dużego zachmurzenia, choć deszcz spodziewany jest głównie na północy kraju, na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. Będzie zimno i wietrznie, w górach porywy osiągną 100 km na godzinę, a wysoko w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne. Do soboty w Toruniu trwa festiwal filmowy Camera Image. Na festiwalu mnóstwo projekcji, nagrody filmowe, ale także gwiazdy kina. Naszym gościem w tej godzinie będzie Willem Dafoe. Grał m.in. w Spider-Manie, w Angielskim pacjencie i współpracował z najlepszymi reżyserami. Ale także kontynuujemy temat związany z przemieszczaniem się po mieście, a chodzi o to, jak będzie wyglądała przyszłość taksówkarzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oj. Polskiego Radia. Już kwadrans po ósmej, pora na trójkę. Teraz przenosimy się do Torunia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. A jest to festiwal, któremu Trójka patronuje. Ten festiwal wydają najważniejsi twórcy kina. Dziś mamy dla Państwa, o już jestem, kolejny ekskluzywny wywiad z gwiazdą Hollywoodu, z czterokrotnie nominowanym do Oscara. Z najlepszym aktorem festiwalu w Wenecji za rolę Vincenta Van Gogha, Willem Dafoe, rozmawia Paweł Turski. Willem, witaj w Polsce, w Toruniu i w programie trzecim Polskiego Radia. Tak naprawdę do ostatniej minuty nie wiedzieliśmy, że do nas przyjedziesz. Było to spowodowane strajkiem aktorów. Ten zakończył się w czwartek. Jesteś zadowolony z wynegocjowanego kompromisu? Czy był kompromis? Nie znam wszystkich szczegółów. Mówiąc prawdę, porozumienie zostało dopiero podpisane i zostanie niedługo zaprezentowane członkom. Oczywiście jestem pewien, że zostanie ratyfikowane. Cieszę się, że strajk się zakończył. Nie wiem, jak to skomentować, ponieważ nie znam szczegółów, ale jestem pewien, że poczyniono pewne postępy. W Toruniu mogliśmy obejrzeć najnowszy film z twoim udziałem, czyli Biedne istoty. Grasz tam jedną z głównych ról. Podobno z każdej produkcji coś się wynosi. Więc czego nauczyła cię ta? Nie wiem. I chyba nigdy się nie wie, ja się uczę intuicyjnie. I dowiem się o tym, czego się nauczyłem później, gdy to się przeprocesuje. Ale powiem tak, to było piękne, sprawiało mi to radość. Yorgos Lanthimos, z którym znów mogłem ponownie pracować, jest naprawdę dobrym reżyserem. Cieszyła mnie praca z nim. A także z aktorami na planie, całe to doświadczenie było naprawdę przyjemne. Zawsze trudno jest powiedzieć dokładnie, czego się uczysz. To całe nadmierne zastanawianie się nad tym, czego się nauczyłeś, w pewnym sensie zabija dane doświadczenie. Zastępuje to konkretne przeżycie. W Biednych istotach znów wyeksponowany jest twój wyjątkowy wygląd. Tym razem jest on nawet jeszcze podkreślony. Unikalny wygląd. Cóż, jeśli mówimy dosłownie o wyglądzie, to mój wygląd jest w tym filmie całkiem zmieniony, ponieważ mam maskę. Mam na myśli maskę metaforyczną, jak i prawdziwą maskę, ponieważ moja postać była poddana rozległym operacjom na ciele i twarzy. Występuję więc w tym filmie z mocnym makijażem. To jest jeden z tych przypadków, kiedy makijaż jest naprawdę częścią postaci i naprawdę pomaga ją wyrazić. To jest naprawdę maska, która pozwala przedstawić prawdę. Mówił Willem Dafoe. Najnowszy film Biedne istoty, który przedpremierowo został pokazany w Toruniu w ramach ceremonii otwarcia, swoją światową premierę będzie miał 8 grudnia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. Druga część rozmowy z Willemem Dafoe po 12 w Trójce do 3, ostatnia po 16. Zapraszamy do Trójki. We'll be right back.

Nowoczesna telekomunikacja. Czy jest tak tajemnicza, że musi budzić nieufność? Tak skomplikowana, by inspirować dziesiątki fałszywych alarmów? Mamy nadzieję, że nie. W paśmie Trójka do Południa wyjaśniamy Państwu, jak to wszystko działa, na jakich prawach fizyki się opiera i czy sławne 5G jest całkiem bezpieczne. Zapraszamy w każdy wtorek po 10:00. Audycja współfinansowana z projektu Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 3-4. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Na Black Week jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Szczoteczka do zębów Oral-B Pro Series One Zetui za 150 zł. Taniej o 129 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 279 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 28 minut po 8. Jest z nami Maciej Oswald, Polskie Radio Kierowców. Czas na Radio Nawigator Trójki. Zaczynamy od ekspresowej szóstki. Między węzłami Gdynia, Wielki Kack i Gdańsk-Osowa zderzyły się 3 samochody osobowe. Jest zwężenie w stronę Łodzi. Z kolei na trasie Gdynia, Wielki Kack i Gdynia-Chważno zderzyły się 4 samochody osobowe. I tutaj mamy zwężenie w stronę Rumi. Na S7 na trasie Kielce-Radom w okolicach węzła Skarżysko-Kamienna Południe stoi popsuta ciężarówka. Auto blokuje jeden pas w stronę Radomia na 53 kilometrze trasy S7. Za 2 godziny ciężarówka ma być stamtąd usunięta. Na ekspresowej jedynce w Bielsku Białej osobówka wylądowała na barierach. Wciąż jest blokada lewego pasa do Cieszyna. Na 8 z kolei na trasie Łagiewniki Ząbkowice Śląskie zderzyły się 2 samochody osobowe. 2 osoby zostały ranne, a po wypadku służby zdecydowały o wprowadzeniu ruchu na zmianę jednym pasem na 92 kilometrze. Naprzemiennie poruszamy się też w Wincentowie na Krajowej 19, gdzie doszło do awarii ciężarówki. To odcinek Firlej-Lubartów Krajowej 19 i jej pierwszy kilometr. W kierunku Kocka jest ruch naprzemienny. Dziękujemy za te informacje. Kolejne raporty w Trójce po południu. A teraz serwis Trójki w skrócie i Karolina Kozińska. Ruszyły prace nowego parlamentu. Wczoraj wybrano prezydia zarówno Sejmu, jak i Senatu. Kandydatka PiSu Elżbieta Witek jako jedyna nie uzyskała wymaganej większości, by zostać wicemarszałkinią Izby Niższej. To absolutny precedens, by największy klub parlamentarny nie miał swojego wicemarszałka w Sejmie, mówił w radiowej jedynce wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. To chodzi o całkowite wykluczenie Prawa i Sprawiedliwości z gremiów, które są w takich ciałach kolegialnych jak Sejm, także jak komisje, zaraz będziemy to obserwowali, żebyśmy po prostu byli wykluczani, stawiani na margines, bo oni tak rozumieją demokrację. Demokracja ma być dla nich totalną dominacją. Swoje prezydium wybrał także Senat. Marszałkinią Izby Wyższej została Małgorzata Kidawa-Błońska. Wymaganej większości nie uzyskał kandydat PiSu Marek Pęk. Nadal zagadką pozostaje, kto i dlaczego 25 lat temu w Warszawie zastrzelił generała Marka Papałę. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok uniewinniający Igora M. pseudonim Paty, który był oskarżony o zabójstwo byłego szefa policji podczas kradzieży jego samochodu. Sąd uznał, że zeznania świadka koronnego były niewystarczającym dowodem winy oskarżonego. Początkowo o zabójstwo generała Papałę oskarżeni byli gangsterzy Andrzej Z., pseudonim Słowik oraz Ryszard Bogucki. Obaj zostali uniewinnieni. Szansa na poznanie prawdy o tym, kto strzelał na warszawskim Mokotowie sukcesywnie się oddala, szczególnie że za 4 lata sprawa ulegnie przedawnieniu. Izrael zaproponował dostarczenie inkubatorów dla wcześniaków ze szpitala Al-Shifa, a także pomoc w ewakuacji dzieci i pacjentów z placówki. Nasza wojna jest wymierzona w Hamas, a nie naród Gazy, oświadczyła armia. Władze Izraela twierdzą, że pod szpitalem Al-Shifa jest centralny ośrodek dowodzenia Hamasu, który używa paliwa przeznaczonego dla placówki. Od soboty szpital jest nieczynny z powodu braku zasilania. Pełen serwis o 9:00. A przed nami serwis sportowy. Sport w Trójce przedstawi Dariusz Urbanowicz. Torynie trwają nieoficjalne Mistrzostwa Świata tenisistów. 8 najlepszych gra w finałach ATP. Aleksander Zwieriew zaskoczył wczoraj Carlosa Alcaraza i wygrał 6-7, 6-3 i 6-4. W drugim wczorajszym pojedynku Daniil Medwiediew grał i wygrał z Andrejem Rublowem 6-4 i 6-2. Dziś w programie o 14.30 Stefanos Tsitsipas zagra z Holgerem Rune, a o 21.00 Nowak Djokovic z Jannikiem Sinnerem. Patrząc za okno, trudno uwierzyć, że sezon żeglarski wciąż trwa, ale regatowcy praktycznie nie kończą żeglugi, podążając po świecie za pogodą. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki zdobyli srebrne medale Mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 49er. Mówi sternik Dominik Buksak. Było mega blisko do pierwszego miejsca. Mniej niż jeden punkt tak naprawdę nas rozdzielił z załogą francuską. Regaty obsadzone w zasadzie tak samo jak Mistrzostwa Świata. Myślę, że da nam to super kopa do dalszej roboty i lecimy dalej, przygotowując się do Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mistrzostwa Europy odbyły się w Portugalii w Villamurze w klasie 49er FX, czyli w żeńskiej wersji olimpijskiego skifa. Z bardzo dobrej strony pokazały się Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowia, które zajęły piąte miejsce. Wśród juniorek brąz wywalczyła załoga Gabriela Czapska i Hanna Reichert. Na zakończenie 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Chorzowie Ruch wygrał z Radomiakiem. Skończyło się bez bramek i był to 12. mecz niebieskich bez wygranej. Liderem Śląsk Wrocław. Wczoraj grała też Plus Liga. Czarni Radom przegrali u siebie z Wartą Zawiercie 0-3. Lepiej zaprezentowały się panie z Radomia, albowiem Radomka na wyjeździe pokonała Wolej Wrocław 3-1. Droga jednego z najwspanialszych sportowców na świecie, LeBrona Jamesa, od cudownego koszykarza do najlepszego strzelca NBA, zostanie upamiętniana tam, gdzie się zaczęła, w Akron, w stanie Ohio, w rodzinnej miejscowości koszykarza. Zostanie już wkrótce otwarte jego muzeum. 25 listopada w Akron zostanie otwarte muzeum poświęcone Jamesowi. Muzeum obejmie odtworzenie mieszkania, w którym mieszkał on i jego matka Gloria, wraz z przedmiotami z jego dzieciństwa, kariery w szkole średniej i mistrzowskich występów Cleveland, Miami i Los Angeles Lakers. Muzeum utworzone będzie w placówce założonej przez Fundację Jamesa, aby służyć społeczności, w której się wychował. Wśród prezentowanych przedmiotów znajdzie się całkowicie biały garnitur, który James miał na sobie podczas draftu NBA w 2003 roku, czy oryginalna tablica i obręcz St. Vincent St. Mary High School, gdzie James po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę fanów koszykówki jako nastolatek. Czterokrotny mistrz NBA, który w przyszłym miesiącu skończy 39 lat, niedawno rozpoczął swój 21 sezon w NBA. W ubiegłym roku wyprzedził Karima Abdulla-Jabbara na pozycji lidera strzelców w historii NBA. W Miami dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze futbol w wydaniu reprezentacyjnym. Wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie kadry przed meczem z Czechami w ramach kwalifikacji o przyszłoroczne Euro. To będzie mecz o wszystko, a może o nic, bo ewentualny awans zależy od wyników rywali grupowych, mówi Robert Lewandowski. Ta pewność siebie jest ważna przy każdym zagraniu, czy przy podejmowaniu decyzji, przy czuciu dystansu przeciwnika, przy tym, czy doskoczyć, czy gdzieś zagrać do przodu piłkę, nie do boku, nie do tyłu. Jakby piłka nożna z jednej strony jest grą prostą, ale z drugiej strony jak ktoś wie, jak grać prosto, to jest dla niego prosta. No właśnie, ciekawe jak dla nas. Piątek, 20.45, PGE Narodowy, mecz Polska-Czechy, relacje oczywiście na antenie Trójki. Wtorek deszczowy na północy, pogodniejszy na południu. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 13 w Małopolsce, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. A wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu porywisty. We'll be right back. Rozmawiamy o zmianach, jeśli chodzi o korzystanie z taksówek. Udział w tych zmianach mają klienci, my wszyscy, ale także wielkie korporacje. Chciał, to cię zawiózł, jak nie chciał, to cię nie zawiózł, tyle. I jeszcze oprócz tego koncesje im się marzą. Pewnie chciał, żeby mi ograniczono konkurencję, ale niestety, takie czasy są. Zawsze wciągałam się w rozmowy. To jest bardzo ważne. Taksówkarz, tak samo jak pani sklepowa, z małego sklepu wie bardzo dużo na temat miasta, jak się mieszka. W każdym razie to jest taki informator, powiedziałabym, ale w tym sensie pozytywnym. Otóż to. Zawsze warto zaczerpnąć języka, jeśli jedziemy i rozmawiamy z taksówkarzem. On wie najwięcej. Proszę państwa, a propos ciekawych rozmów i wciągania w rozmowę, to... To 8.45, Salon Polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Daria Gosek-Popiołek z partii Razem. Mi jeszcze jedno słowo przyszło do głowy a propos taksówkarza. Spowiednik. With one light on and one run, I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you are a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? Dzisiaj to ciśnienie leci na łeb, na szyję, więc zalecamy dużo kawy. No i coś słodkiego do tej kawy. Otóż to, ale nie za dużo, tak. Więcej kawy. Kończymy nasze spotkanie. Maciej Załęcki, Bartek Bielecki, Stanisław Parzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Dziękujemy bardzo. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest posłanka Daria Gosek-Popiołek, partia Razem. Drobna kobieta, która pokonała w Krakowie profesora Macieja Gdulę i po raz drugi dostała się do Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, deklaruje się pani jako feministka. Co to znaczy? To znaczy, że chciałabym, żeby nasze społeczeństwo było bardziej równościowe. Uważam, że potrzebujemy większej reprezentacji kobiet, ponieważ nasze problemy do tej pory bardzo często nie były rozwiązywane. To jest dla mnie także solidarność z innymi kobietami i doskonale właśnie, wiem, pani, do czego pani redaktor zmierza. Była pani solidarna z panią Elżbietą Witek? Nie była. Zagłosowałam przeciwko jej kandydaturze, ale to nie miało wiele wspólnego z płcią pani redaktor. Pani mam nadzieję, że to nie marszałek. Miało nic wspólnego. Nie, absolutnie nie. To przede wszystkim była ocena tego, jak przez 4 lata pani marszałek Witek prowadziła pracę parlamentu. Mamy bardzo dużo wątpliwości odnośnie dochowywania pewnych procedur, odnośnie nawet konstytucyjności pewnych decyzji pani marszałek. No a jednak bycie w prezydium Sejmu, według mnie, to jest nie tylko docenienie jakichś umiejętności, zasług czy ścieżki zawodowej czy życiowej, ale również trzeba głosować z jakąś świadomością, że będą zachowane procedury, standardy. No dobrze, pani poseł, ale ta duża liczba osób, które poparły panią Elżbietę Witek, kiedy kandydowała do Sejmu, to się nie liczy? To są osoby, które na wszystko przymykały oko. A poza tym pani marszałek Witek, nawet jak wczoraj przypomniano, nigdy nie było takiej próby, żeby ją odwołać. Czyli to, co pani nazywa i pani koleżanki i koledzy uchybieniami, no to jednak chyba nie nosiło znamion jakichś uchybień, które byłyby deliktami konstytucyjnymi. Pani marszałek Witek została wybrana na posłankę i będzie na pewno reprezentowała swoich wyborców najlepiej jak potrafi. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast podkreślam, mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której chociażby mieliśmy do czynienia podczas jednego z głosowań, które pani marszałek w trakcie głosowania na słowa innej posłanki PiS-u, która zauważyła, że posłowie być może się pomylili, być może nie zrozumieli, co głosują, powiedziała, że istnieje obawa, że Prawo i Sprawiedliwość przegra to głosowanie i pani marszałek nie pozwoliła nawet go dokończyć, tylko go anulowała. I tego typu zdarzeń było więcej. Tego typu zdarzeń było więcej, tak? Drugie zdarzenie. Mieliśmy do czynienia z na przykład próbami zabierania, dyscyplinowania posłów opozycji. Uwagami. Każdy marszałek może dyscyplinować posłów i opozycji, redaktor, i nie opozycji. Pani redaktor, mieliśmy do czynienia również z sytuacją, w której projekty ustaw lądowały w zamrażarce na długie, długie, nawet już nie miesiące, tylko lata. Ten Sejm, prowadzony niestety przez panią marszałek Witek, stał się taką maszynką do głosowania ustaw Prawa i Sprawiedliwości. I to nie są te standardy. To nie jest to, jak powinien wyglądać Sejm. A czy to są standardy, które w Senacie się, że tak powiem, zdarzyły? Ja wiem, że pani za to nie odpowiada, ale nie wiem, jakie są zastrzeżenia do pana Pęka, bo pan Pęk, wicemarszałek Sejmu w poprzedniej kadencji, również nie dostał, że tak powiem, wotum zaufania od senatorów. I tak się stało, że ta partia, która wygrała wybory w tym sensie, że miała największą liczbę głosów i mandatów w Sejmie, no i reprezentację w Senacie, nie będzie mieć reprezentacji w żadnym z prezydiów. Czy to są fajne standardy? Czy to jest dobry, nowy początek? Nie, to nie jest dobry nowy początek, natomiast ten początek jest też takim początkiem, w którym pan prezes Kaczyński wyszedł na mównicę i rozpoczął całą falę oskarżeń w stosunku do obecnej większości. Mam nadzieję, że w tym drugim podejściu do uzupełnienia prezydium Sejmu Prawo i Sprawiedliwość wystawi inną kandydatkę, innego kandydata. No, chyba nie. Zobaczymy. Zapowiedzi wynika dotychczasowych, że raczej nie wystawi. Wobec tego będziemy, jak rozumiem, mieć wakat. Ja uważam, że wielka szkoda, ale też nie jest chyba taktyką pana prezesa Kaczyńskiego, by się cofać chociaż pół kroku. No dobrze, a to nie jest państwa taktyka, żeby otoczyć dawnych rządzących, właściwie jeszcze teraz rządzących, w każdym razie administrujących, jakimś kordonem sanitarnym. Czy właśnie to jest dobry standard? Jeżeli miało być inaczej, jeżeli miały być standardy praworządności, demokracji i tak dalej, No i ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że te ustawy, które będą zgłaszane przez wszystkie partie polityczne, wszystkie kluby, niezależnie od tego, czy są z prawa, czy z lewa, będą procedowane. Mam nadzieję, że marszałek Hołownia utrzyma to swoje zobowiązanie, więc mam nadzieję, że takiego kordonu nie będzie, bo ze wszelkich miar uważałabym, że jest to zła decyzja. Czyli myśli pani, że jeżeli będą jakieś projekty Prawa i Sprawiedliwości, które państwo uznają za dobre, za sensowne? No nie no, zapowiedź marszałka Hołowni była jasna. Nie mówił nic o ocenianiu tychże projektów, tylko o ich kierowaniu do komisji czy na salę plenarną, więc ja trzymam go za słowo. Czy pani myśli, że jeśli zostaną skierowane pod obrady, a ma być spotkanie z marszałkiem Hołownią w tej sprawie, dwa projekty dotyczące aborcji, to one przejdą całą ścieżkę do pozytywnego dla państwa, dla projektodawców zakończenia, czyli do podpisu prezydenta? Są na to szanse? Czy to chodzi tylko o pokazanie, że nadal jest taka wola w posłach nie tylko lewicy, ale również innych klubów parlamentarnych? My te ustawy złożyłyśmy w czasie poprzedniej kadencji. Teraz poprawione, uzupełnione złożyłyśmy w tej. To było nasze zobowiązanie, o tym mówiłyśmy podczas kampanii, że niezależnie od tego, jak będzie wyglądał układ sił w tym Sejmie, w Sejmie 10 kadencji, będziemy walczyć o to bezpieczeństwo i o te prawa kobiet. Za dobrą monetę bierzemy to, co mówi marszałek Hołownia. Chcemy procedowania tych ustaw, ale co więcej, my chcemy ich procedowania razem z konsultacjami, z debatą. Znaczy, ale nie chcemy... z konsultacjami z kim? Nie wiem, z lekarzami, z psychologami? No, pani redaktor, mamy chociażby instytucję wysłuchania publicznego. W ciągu ostatnich 4 lat ja sama wielokrotnie składałam wnioski do prezydium, na przykład Komisji Ochrony Środowiska, o wysłuchanie publiczne poszczególnych ustaw i za każdym razem większość Prawa i Sprawiedliwości mi te wnioski o wysłuchanie publiczne odrzucała. A mam nadzieję, że teraz tego dialogu będzie po prostu więcej. No dobrze, ja nie chcę tego trywializować, ale czy nie będzie tak, że pogadają państwo sobie z udziałem, nie wiem, zaproszonych gości, organizacji pozarządowych, no i będzie jak było, ponieważ prezydent nie zgodzi się na głęboko, daleko idące zmiany. Tam są dwa projekty. Jeden projekt to jest dekryminalizacji, czyli chodzi o dekryminalizację na przykład lekarzy, czy innych osób, które pomagają kobiecie dokonać aborcji, ponieważ jeśli chodzi o samą kobietę, to ta dekryminalizacja jest. I drugi projekt to jest aborcja legalna, bezpieczna do 12 tygodnia ciąży. Czyli oba te projekty, myśli pani, że zostaną odrzucone? Czy widzi pani szanse dla któregoś większe, dla drugiego mniejsze? Zapowiedzi pana prezydenta, jeżeli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego, są jasne. To znaczy on tej ustawy nie podpisze. Ale obydwu? Nie, jeżeli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego. Natomiast uważam, że jeżeli chodzi o dekryminalizację, no to tutaj możemy wciąż rozmawiać. Dlatego, że ta ustawa jest ustawą, która w pewnym sensie wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom lekarzy, którzy bardzo często boją się pomagać swoim pacjentkom. To jest ustawa, która pomaga... W ostatnich latach bardzo często bywało tak, że osobami, które odpowiadały właśnie z tego paragrafu, to byli na przykład partnerzy, albo przyjaciółki, albo rodzice dziewczyn, kobiet, które były w niechcianych ciążach, czy w ciążach z komplikacjami, które chciały przerwać. Więc jest to ustawa w pewnym sensie humanitarna, która zdejmuje z osoby pomagającej ten ciężar konsekwencji. Ale jeśli chodzi o uchwalenie takiego prawa, no to de facto byłoby to uznanie aborcji za legalną. W pewnym sensie ma pani redaktor rację. No więc trudno spodziewać się, że prezydent tego nie dostrzeże. Ale mamy też sytuację, w której na pewno dostrzega wiele osób, również o konserwatywnych poglądach, wielką niesprawiedliwość, która dotyka kobiety. Widzimy te śmierci na porodówkach. Słyszymy też głosy lekarzy, którzy bardzo często mówią, my chcielibyśmy pomagać, ale się boimy. Boimy się konsekwencji prawnych. Ja rozumiem, że ta sytuacja, w której nie możemy z całą pewnością powiedzieć, tak, wiemy, że ta ustawa wejdzie za tyle i tyle miesięcy, bo na pewno podpisze ją prezydent, jest w pewnym sensie trudna. Ale poddawanie się i mówienie, to teraz my już nic nie możemy zrobić, będziemy czekać kolejne półtora roku, no to moje pytanie, na ile śmierci jeszcze musimy czekać? Na ile tragedii rodzin musimy jeszcze czekać? Pani poseł, jak wiadomo, partia Razem nie przyłączyła się do umowy koalicyjnej, nie chce wejść do rządu. Czy będą państwo popierać wszystkie rządowe projekty mimo to? Będziemy popierać te projekty, które uznamy za dobre, za wnoszące coś dobrego, jeżeli chodzi o po prostu naszą rzeczywistość. Ale nie będziecie się czuli zobowiązani do popierania rządowych projektów, mimo że pozostajecie w klubie Lewicy. Na pewno będziemy chcieli z rządem współpracować. Będzie na to przestrzeń chociażby w komisjach. Będziemy rozmawiać na temat różnych zmian, jeżeli chodzi o poszczególne obszary funkcjonowania państwa polskiego. Natomiast tak, do rządu nie wchodzimy, zostajemy w klubie Lewicy. A jeśli tam będzie dyscyplina w sprawie projektów rządowych? Bo w klubach w sprawie projektów, szczególnie jeżeli to nie są projekty dotyczące spraw etyczno-moralnych, zazwyczaj obowiązuje dyscyplina. Tak, bardzo czasami się zdarza, że w przypadku poszczególnych ustaw obowiązują dyscypliny klubowe. Natomiast my też będziemy rozmawiać, przedstawiać swoje stanowiska i myślę, że uda się wypracować kompromisowe rozwiązania. To proszę przypomnieć, o co poszło? Dlaczego pani Marcelina Zawisza, bo ona negocjowała, nie podpisała tego, co tam zostało ustalone? Rozmowy rzeczywiście programowe trwały dosyć długo. Nas zaprezentowała Marcelina Zawisza. Część rzeczy, o których mówiła Lewica, nie wiem, na przykład wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, znalazła się ostatecznie w tych uzgodnieniach programowych, czy na przykład lepsza ochrona lasów przed rabunkową gospodarką leśną. Natomiast te rzeczy, które były dla nas najważniejsze, czyli kwestia zapewnienia finansowania na programy mieszkaniowe i zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, one w taki mocny sposób nie zostały ujęte. To budzi nasze wątpliwości odnośnie jakby źródeł finansowania tych projektów. No i jakby dajemy rządowi szansę, będziemy chcieli z nim współpracować i wspierać te dobre rozwiązania, ale nie do końca czujemy, że te nasze propozycje, które my byśmy mieli, będąc w rządzie, miałyby po prostu źródła finansowania. A teraz będą państwo próbować budować większość wokół tych propozycji? Będą państwo składać je w formie ustaw? Tak, oczywiście będziemy składać je w formie ustaw. Będziemy dla nich szukać poparcia nie tylko w klubie Lewicy, ale również poza nim, bo część z nich jest naprawdę potrzebna. No kwestia rozwiązania kryzysu mieszkaniowego, część ale nie tylko. Część z nich tylko. Jest kompletnie, że tak powiem, pozbawiona jakiejś ideologii, tylko są to sprawy praktyczne. W związku z tym można szukać poparcia, gdzie się da. Tak naprawdę. Na pewno tak jest. To jeszcze chciałabym wrócić do tego wyboru prezydium Sejmu, bo rozmawialiśmy o Marszałek Witek, ale także państwo nie poparli posła Bosaka na wicemarszałka. Konfederacja nie powinna mieć w ogóle klubu, bo tu chyba nie chodzi o osobę Krzysztofa Bosaka. Tutaj chyba nie było zastrzeżeń, bo on nie prowadził obrad, więc tego typu uwag tutaj państwo nie mogą mieć do niego. No jeżeli chodzi o Konfederację i Krzysztofa Bosaka, no to tutaj jest tak, że trudno uważać, że będzie dobrym wicemarszałkiem Sejmu ktoś, kto przedstawia skrajnie czasami antydemokratyczne poglądy, kto dyskryminuje, kto wyśmiewa. No tutaj uważam, że Krzysztof Bosak nie ma tego, co powinien mieć marszałek Sejmu. Wierzy pani w powodzenie tego rządu, jeżeli on powstanie? Bo w drugim roku powstanie rząd Donalda Tuska. Wiem, że partia Razem nie była entuzjastką, nie było tam właśnie entuzjastką, trudno, żeby partia była entuzjastką, że wśród państwa nie było entuzjazmu dla kandydatury na premiera. Nie, mówiliśmy o tym otwarcie, bo uważamy, że też naszym wyborcom, nie tylko obywatelom i obywatelkom, należy się pewna uczciwość którą powinni reprezentować politycy. Uważam, że to, ale ten rząd de facto wybrali Polacy, którzy zagłosowali na Koalicję Obywatelską. No i to jest oczywiste też, że lider największej partii tutaj decyduje o tym. Myślę, że to będzie rząd, który ma olbrzymią szansę, dostał olbrzymi mandat zaufania i mam nadzieję, że po 4 latach wszyscy uznamy, że było warto. Dziękuję bardzo. Daria Gosek-Popiołek, partia Razem. Właściwie chciałam powiedzieć koalicja, ale... I Klub Lewicy. Prawie koalicja, taka półkoalicja rządowa, jeśli chodzi o rząd przyszły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Beata Michniewicz, do zobaczenia, do usłyszenia.